سورت السجدہ، درس نمبر دریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم بيرتوي أرخون ددي عن المضاجع بيسترونا يدعون ربهم را مدد کئی خپل رب لرا عاجزی کئی خپل رب تا خوفن د یرې سره و تمعن او په تمه سره و مما رزقناهم ينفقون او دا هغه څه نه چې ورکړي دي موږ دي تا خرج کوي په لاره د الله تعالی کې. صفات د مؤمنانو ذکر کېدلو نو سه صفات ذکر شو او دلته نور صفات د مؤمنانو وی تتجافى جنوبهم لری وی اړخونه د دی بیرته وی اړخونه د دی عن المضاجع د بسترونه د بسترې استعمال اکثر د شپې وی او الله تبارک وتعالی تفست فرایزونه د فرض مونځ نه هغه خوښ مونځ هغه د تهجد مونځ دی چې په دغه ټایم کې د بسترې څومره خوند دي او د ملاستې څومره خوند دي. الله تبارک وتعالی وایي د مؤمنانو صفت ده چې دی خپل اړخونه د بسترو نه د الله د عبادت دپاره لرې ساتي او ورسره ورسره د الله بندگی هم کوي او د الله تبارک وتعالی نه هر یو څیز چې د هغې ضرورت یې هغې غواړي او خپل رب را مدد کوي. د الله او د خپل تر منځه وګوره، هغه توکه توره شپه ده، هغه څوک دی په هغې کې چې الله تبارک وتعالی دلته په منځ کې راوستی ده چې تاسو د شپې عبادت کوئ نو تاسو ماته څوک وسیله کوئ؟ الله پاک وایي یدعون ربهم، څنګه چې د بسترو نه اړخ لرې شوی دی او ولاړ دی الله تبارک وتعالی ته په عبادت باندې، نو عبادت ټول د الله تبارک وتعالی لپاره چې شي نو عبادت دغه مها د الله اکبر نوالی تر د سلام پورې او دارنګ د انسان ژوند چې کم دی هغه د الله د حکم او په طریقه د پیغمبر دی تیری، دا ټول د ده دپاره سبب د عبادت ګرځي. که چېرې سړی قدم په قدم باندې خپل ژوند کې نظر او سوچ وزغلی چې یاره زما هر کار به هغه په طریقه د اسلامي ستا ټوله ورځ شپه عبادت دی، که خوب دی دی هم په عبادت کې دی او که کار لځې ډیوټي کوي هغه هم په آرامیتوب دارنګې په هغې کې بیمانتوب او دارنګې په هغې کې ټکی ټوري دروغ بیمانی نه کوي. هر یو څیز یدعون ربهم خوفا و طمعا را مدد کوي دي خپل رب لرا عجزي کوي دي خپل رب ته خوفا سره د یاري نه. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. څوک چې د الله نه ویرېده او ځان یې د خواهشاتو نه بچ کو د نفس د خواهشاتو نه الله پاک به ورله جنت نصیب کی. الله پاک نه یریږي خوفا. د الله تبارک وتعالی نه یره و طمعا او تمه ساتي امید ساتي چې الله به زما ته زما ګناهونه معاف کړي. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. د الله نه تمه هم ساتي او ومما رزقناهم ينفقون او دا هغه څه نه چې ورکړي دي موږ دي ته خرج کوي په لاره د الله کې. دوه سیزونه یې ذکر کړه، یو د شپې چې هغه سړي له څومره خوند ورکوي او یا خاص کر د ژمي په موسم باندې وګوره د بسترې هغه خوند، نو یو هغه سیز د انسان د پاره سبب د مینې خو د الله د مینې د پاره دی دا بستره پرېږدي لکه څه وخت دپاره دا نه چې ټوله شپه دې څوک ولاړي. ځکه چې نبي علیه السلام تاسو ته حدیث پته ده بیا نبی علیہ السلام دا غی متعلق واوری دل چی منگ بیر خوب اڑو کونا نبی علیہ السلام را اوخت دلوی تاوز دا خبری کری او ایز باڑو وادنو کوما نو نبی علیہ السلام ورطاوی تاوز دا وی آو منگ دا کری دی نو ایگورز پیغمبریم اوستاسو نزیاد دا اللہ نیاریگم خزو دکی گمو او عبادتو مکو نو پا نیکی که با دوم را یعنی نور تیزیگی چه تا بی آغا سر تا نشی رسولی نه برابر توازن ساتل پکار دی او دویم خبر دی مینی سشی دی مال سڑی سون را پا تکلیف مانی گردی اغی سر دی سڑی مینی نو یو دا چه دا اللہ دی مینی دا وجی نی بستر پر خود دا او دویم دا چه دا اللہ پلا را کی سر دا دینا چه دا مال سر دی سڑی مینی او ضرورتون دی سڑی پی پورا کی گی اغه دا الله فلا رکیوم خرج کای فلا تعلم نفس ما اخفي لهم نفی جنیا نفس اغه چ پټ شوی دی دی لرا من قرۃ اعین دی اخوال دسترغنا جزاء بما كانوا يعملون بدل دا اغه چ دی کم عمل کای الله تبارک وتعالى وی دی نفس تدا فتن لگی چ د د پاره ما کم کم تیارې کړي دی لکه څنګه چی په حدیث قدسی هغه ته ویلی شي چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه د قران نه علاوه نبی علیه السلام ته دا غي وحی شوی عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل دا ابي هريره رضی الله تعالی عنه روایت کوي د نبی علیه السلام نه چې الله پاک فرمایلی دی حدیث قدسی دی اعددت لعبادي الصالحين ما تیار کړی د پاره د نیکانو بندګانو ما لا عینو رأت اغه چې سترګو نه دی لیدلی ولا اذن سمعت او نه غوږونه اورېدلی دي ولا خطر علی قلب بشر او نه د چا په زړه باندې تیر شوی داسې تیاری الله تبارک وتعالى کړی دی نو دته څه پته ده چې د ده پاره کم کم تیارې شوی دی او یخوالی د سترګو د خوشحالۍ د دی دنیا کې زما دوستان وګورئ چې الله تبارک وتعالی فی اوسیس کې ښکلا چولی تمامی خلک دغې صفت کوي دا د دنیا چې پانی ده او الله فی اوسیس کې صفت چولی او ښکلې والی چولی تاسو وګورئ هغه د ګل څومره صفت کیږي د هغه انسان چې په هغه کې چې کوم دی ښه خوی او ښه اخلاقي او ښه ښکلي او شکل یې ښایسته د هغه څومره صفت کیږي دغه رنګ یې وګوره په بوټو ونو کې چې کوم یو څیز زیات تر ترو تازه یي هغه ته سړی څومره په خوشحالۍ سره ګوري دغه رنګ هر یو څیز کې ښکلا خو د هغه ځای ښکلا او د هغه ځای یخوالی د سترګو او د هغه ځای څیز هغه خو سوال نه پیدا کیږي خو اوس حدیث منګه ووی چې نه د چا سترګو لیدلی دي نه د چا غوږونه اورېدلی دي او نه د چا په زړه باندې تیر شوی دي الله پاک وایي دا بدل درکوم بما کانو یعملون په هغه چې ودي چې عمل یې کاو فمن کان مؤمنا یا څوک چې مؤمن کمن کان فاسقا په شان دا چا کیدی شي چې هغه وي ماته اونکي حکمونه د الله لپاره لا یستوون دي برابر تقابل کوي بین المؤمن والفاسق دا غایات دی چې په دې کې مقابله د مؤمن او د فاسق الله پاک وایي دا دواړه برابر نه دي نو اوس دته تقسیم خی چې دا برابر نه دي نو وګوره ورته څوک هغه دی چې عمل او ایمان راوړي او نیک عمل کوي او څوک هغه دی چې د الله تبارک وتعالی احکام ماتي نو وګوره څوک چې د الله د تابعداري کوي هغه لپاره وګوره څنګه د الله تبارک وتعالی د طرف نه د جنت زیره او څوک چې نافرمانی او خلاف ورزی کوي هغه د فاره عذاب د اخرت ذکر کوي نو فرمایي و اما الذين امنوا ار هغه کسان چې ایمان راوړي دي او عمل الصالحات او عمل کوي مطابق ته شریعت فلهم جنات المأوى نو دل را دي جنت توسیدو نزلا بما كانوا يعملون من مستياد هغه چې ودي چې کوم عمل کو الله وي د ملمه په شکل بدن نشي او ملمه چې کوم کور ته لړشي ناغه نه د ودین خبري او نه د سړی نه خبري او نه چ کم دی د تکلیف نه خبري تیار هغه ته چ کم دی درستخان وغوړيږي او قربه خوشحالي کی چې یره ملما وز ما پس خوشحالوم او ست طریقې سره بده معنی ز خپل سود او مینا کوم مینا او سودونه پی کوي دا زما واست مینا او سودونه دي چې مونږه تا په یو بل کو چې کله مونږه چاله دعوت ورکو یا زما من مشي سوکو دا الله چې ملمشه ملمه دا توي ال تب پتا سه تکلیف ني دنیا کې خوسړي تکلیفونه تیري رزق ګټي ال تب داسي زونني الله تبارک وتعالى وي ټول عمر بعد ملمه په شکل کې خدمتگار بد ته ولاړي پرشته بد یو ځنه او د بل ځنه سلامونه در باندې را لېږي او دا رنگستا په خپل منځ کې به امد مؤمنانو سره کم مجلسونه او کم خوشالۍ وي منګه ډیر په دوکه کې پراتو چې دا معمولی غونی ژوند چې سیسیت نشته دا هغه ژوند خیال نکو چې الله تعالی په قران کې موږ له کمی کمی تیاری بیان کړی دي او تا زمنګ نه پاره کم کم خوشحالی بیان کړی دي هغه خوشحالی دی الله تبارک وتعالى وی مل مستیا دی د په جنت کې و اما الذين دا د مؤمن چې عمل ایمان راوړي توحید یې منلی او عمل یې نیک کړی ځان یې د بدعت نه بچ ساتلی و اما الذين فسقوا ارچا کسان چې غی مات کړی دي حکمونه د الله تعالی فمأواهم النار نو زید او سیدو د دی اور دی کلما ارادو نار والی چې دی اراده وکي ان یخرجو منا چې راوزید دینا وعیدو پیان واپس پکړی شي پدې کې وقیل لهم وبویل شدیتا ذوقوا عذاب النار الذي وسك يذاب دور اغا کنتم بی تکذبون چې وای تاسو چې پدې سره نسبت درو وکاو څنګه چې تکسی وی پرمایل چې مؤمن هم فاسق نه دی برابر د مؤمن ذکر یې دته وکاو اوس دا هغه چا ذکر کوي چې د الله تبارک وتعالى احکام پاسک دی دا هغه ذکر دته کوي چې کله ورته دننه شي او د اراده وکړي چې د اور نه راوځي نو د بل طرف نه وجه کم دی ها د ته وجه کم دی پرشته به واپس کی او ورته به ویل شي چې دا اور ستا ځای دی او د دې اور عذاب چې کم دی ستا باندې مقرر دی دا وجه سوا چې تا د الله کتاب ته د الله دین ته نسبت ته دروغ کړو ولنذيقنهم او خامخا وبسكو بديبان من العذاب الادنى عذاب نزدينا دون العذاب الاكبر مقد عذاب لوينا لعلهم يرجعون خامخا تشدي ها راو غرزي ستا توبيتا الله تراو غرزي الله تبارك وتعالى وي كلنا كل دنيا كزي او سديلا تكليف او دارنګي سازاب فرا ودم دا د دې لپاره راولما د عذاب د غټ نمخ کې چې په دغه ټیم کې د کې احساس پیدا شي او جزي په کې راشي چې ما تر وګرځي او دا معلومه خبره ده چې کله و انسان په تکلیف کې شي بیا د هغه اجزایتا او زارایتا او الله ته محتاجایتا دغه ټیم کې خو بعض انسانان چې الله تعجزی وکي او الله پر رحم او پزل وکي نو په دې اجزای باندې ټینګ پاتې او الله سره رښتونی او بعض چې کوم دې پست تکلیف نه بیا غ بې معنی ته او بیا غ ترا ګرځي الله تبارک وتعالى وی دا استاد خیر د پاره که په تکلیف په چا راځي نو دا تکلیف زمون ته سمره نظر زمون لګي په دې تکلیف کې الله تبارک وتعالى چې ته دا دنیا د لږ تکلیف ته وجنه اغه تکلیفونه نه بچي چې اغه تکلیفونه بیا د نه ختمې دوه ال تکلیفونه دي نه دا دې د پاره ومن ازلو ممن ذکر به آیاتي او څوک ته غټ ظالم دا غا چانه چې پن ور کول شي د ته آیاتونو د خپل رب باندې ثم اعرض عنها بیا دې مخړې د دینه انا من المجرمين منتقمون منګه د مجرمانو نه بدله اغستون کیو غټ ظالم چاته وي چې د الله د آیاتونو نه مخ اړي نو سبا حال دا آغا چا چه تا دا اللہ تبارک و تعالی پا آیاتونو مانه دا پویا قولو کوشش که و دا غی دا بندیس کوشش که کئی که نکی زمون پا ملکی دا حق فرستو دا بندولو کوشش که که نکی او سو که کئی هم دغا بیمان فیران او دغا علماء سو چه غلط ملیان دی اغی چه کم دینو دا بندولو کوشش که نو اللہ تبارک و تعالی وی پا خپلا چه دیتا مخواڑاو نو ظالم شوی نو چې نور خلکو نه مخونه اړای د قران نه نسبه حال دا مزه وي دا شریان دي دا فنجبریان دي دی چې کم دی نو په ملک غوبل جوړ کړی دی او دا رنگی د خلکو سره او یو بل سره خلق مشتو گریوان کړی دی نو بیا خود پیغمبرانو حالات ته وګوره کم یو پیغمبر دی کله چې ورکه ابن نوفل سکه نبی علیہ السلام خپل بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها لیگی ورتوی بچیا دا غ ناموس ته چې په موسی نازل شوی دی پتا نازلیږي خو افسوس چې دا به خلک د دې کلی نه وباسي چې زه ژوندی یم چې ستا ما امداد کړی ما به خلک وباسي وایي دا مسله چې چا کړی ده چا نه دي پرېښودي نو څه به یې حال د هغې خلکو چې د حق فرستو د درس او دروس نه نفرت خلکو له پیدا کوي په عوامو کې نو پخپله خو بند شوی دی خو نور هم د ځان سره بندی نو داسې انسان به سالي الله پاک وایي مجرمې بدل بدن اخلم د الله کتاب نه تا خلک بنده و ولقد آتینا موسی الکتاب او تاکیق ورکړی دی مونږ موسی علیه السلام ته ورکړی و مونږ موسی علیه السلام ته کتاب فلا تکن فی مریت نو مه کیږه په شک کې من لقائه د ملاقات د موسی علیه السلام نو وجعلنا هدى لبنی اسرائیل او ګرځولی و مونږ دلرا هدایت تفارد بنی اسرائیلو فدې کې دویم باب شروع شو او په دې دویم باب کې دلیل نقلی د موسی علیه السلام نه بیانیږي اوس دلته او بیا تخویف دنیاوی 24 نمبر آیات کی ذکر کی گی او بیا تسلی نبی علیہ السلام تب منز منز کی 25 نمبر آیات کی ور گئی نو موسیٰ علیہ السلام تب کتاب ور کڑیو نو دا موسیٰ علیہ السلام دا کتاب تذکرہ دل تا پدے بانے زکا اکڑا چے دا دی کتاب نمخ اڑی اگو راورتا نو دا سے مجرمانو لبا منگا سزا ور کو نو دا نه ده چې کنې ما اوس دا کتاب در ولېږه د دې نه مخکې ما کتاب در لېږلی او چې هم یې په موسی علیه السلام له ورکړی او کله چې نبی علیه السلام د معراج په شپه باندې او تاسو ته پته ده هغه 50 منځونه چې پره شو 50 منځونه او د موسی علیه السلام سره ملاقات کېده نو مخکې شا په شک کې د ملاقات د موسی علیه السلام نه او په حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام د هغه بیا صفات د هغه د بدن ذکر کړی دی نو مکیګه په شک کې د ملاقات د موسی علیه السلام نه او دا کتاب ما لار خودون کې او هدایت د پاره د چا ګرځولیو بنی اسرائیلو نو قران ما د پاره د دې د پاره چې قسم د پاره دی قران د دې د پاره چې نه وی سره به ډولای کې خود قران د دې د پاره استغفر الله په مقبره کې به د ګوډي سره غیر چا پیرا ګرځیدم د صابون سره او د ګوډي سره به کې خودې دو او ګر چا پیر به ګرځا او ما تا ته در بخلی تا ته تا در بخلی او په حدیث کې راځي چې کم یو سړی یو شی او بخی او بیا واپس اخلي دا داسې دی لکه سپی چې خپل کې واپس خوري کې اسپی کې دا عادت ته چې کله کې او کې واپس یې خوري دا داسې دی لکه چې سپی خپل کې خوري نو زل با تا وې دو او ناس پورته سوکو مولیان به ورته وي وی ورته مولیان مولیان خو مولا خو آغه دی امام خو آغه دی علم خو آغه دی چې د الله د کتاب ته بيداری پکې عوامې په دې باندې دوه کړیو په ستري کو باندې وې دا ولې دا چورلندې کوي وې دا چې الله سکا د تا زر روپۍ خې دا چې وزله چکر خوري الله سکا وزره شوي نو هغه خان وې خزه امر او پاتشي وې نو جنازه ولا چانو کوله زکه چې په موس چا نه دی لیدل نه ولا خزه لیدل نو هغه هم چلو ویره بالکل ټول یو بل سره سلا کړی چې جنازه به ول نه کو هغه خانوم ډیر خيارو هغه ویر بس که تاسو جنازه نه کوي په هغه وخت هغه وی چې دی یو لاکھ روپۍ لغه دی اسکار نو هغه وی تاسو کو نوکر مو کر نشته چې صرف دور مونږ ته د خلکو په مخ کې گوايو کی چې یاره بس د کور کې په مزلي دلې و وی زبدل لس نوکران راوادم بس چې نوکر یې ولا راوستې بس ها وشو اعلان نو وشو چې یاره خانوم ډېر هوښیار ورته وي څنګه چللی وي دا تاسو وي دا موږ اوس دایره واچوله او دا چې ګرځي که نه نو وځله چې دا وګرځي نو دا به الله څخه ولکه روپۍ شي وي زه په کې کېناستی شم وي او ته په کې کېنه او هم پوه چې چا سره یې پیسې کېښودې جو اخري سر باندې هغه سره جوخ کېناستې چې ګاڼه یې داسې بتله که نه په ښي طرف باندې دا سه لړه وزله وګرځیده په اوم ځل باندې هغه لړه لوی جي سو شوې جنازه خو شوې وه وی ولکه روپۍ شوې دا شپږ لکه خپلو کې تقسیم کړې لاک ما خپلې واغستې هلته یې بې عزته کړه بې ایمانه وې اوس ته لکو روپو دپاره جنازه کول هسې ستاسو زما د ښځې جنازه نه کوله چې څنګه هغه یې بې عزته کول غوښتل داسې هغې په جنازه کې بې عزته کړه دا اوس خبره ده یو ماشوم له سار نه تر ماښامه پورې ته د 100 روپو نوٹ د 100 روپو نوٹ د 500 روپو نوٹ ورکوه بچي واخله بیا ته واخله بچي واخله بیا ته واخله ما خام ته تاسو ته په الله یې کو نو کدا او کالو بچي نه وای بچي تا سره سو پیسې دی ابو وای چې ما سره 500 روپو نوٹ دی نو ویلی شي چې تا مې شل زره دی نو ما شوم له دوکه نشي ورکولې اغه ذات لا ته دوکه د خلکو د مال د وجه نه ورکې دا زمونږه هلکو دا زمونږه ادمان او سم په داسې ډاکو کشته زمونږ نه تقریبا سوال لس پنځل لس کیلومتره کې لره دی په ټول کلي کې دا حالات اوسم شروع ورته وایي که څوک تبلیغ والی یا پنجپیر والی څوک وویني وایي دي چې ته دې خپل کلي ته فری نه دی ګوره پرېږدي یې نه نو دا کتاب مخکې مهم موسی علیه السلام له ورکړو څنګه چې هغه هدایت د بني اسرائیلو دپاره داسې دا کتاب هم ستاسو دپاره هدایت دی الله دې زمونږ د ده هدایت نصیب کړي تتجافا جنوبهم عن المضاجع بیرتوي اړخونه د دی د بسترونه یدعون ربهم عجزی کوي خپل رب ته را مدد کوي خپل رب لرا خوفا وطمعا فیرا او په تمه باندې و مما رزقناهم ينفقون او دا هغه څه نه چې ورکړي دي مونږ دې ته خرچ کوي فلا تعلم نفس نه پېژني یو نفس ما اخفی لهم هغه چې پټ شوي دي د دې دپاره من قرة اعین د یخوالي د سترګو نه جزاء بما كانوا يعملون بدل داغي چودي چې کوم ملائکه او افمن كان مؤمنا اي هغه څوک چې وي مؤمن کمن کان فاسقا پشان دا چاوی چې هغه وي ماته اون کې حکمونه د الله لرا لا يستون دي برابر دا دواړه اما الذين ارتقى كسان دي امنو چې ایمان راوړ دي او عامل الصالحات او عمل کینې فلهم جنات المأوى دي د پاره جنت اوسېدو دي نزولم بما كانوا يعملون مل مستیا دا آغا چو دی چه کم عملی کو و اما اللذین فسکو اور چه کسان چه غی مات کری وی احکام دا اللہ تعالی فمأواهم النار نزید و سیدو دی دیور دی کلما اراد وروالی چه را دو کی ان یخرجو منها چه را وزید دینا اعیدو پیهان واپس پکریشی پدی که وقیل لهم و بویلی شدیتا دوکو عذاب النار اللذی و سکی عذاب دور آغا کنتم بیهی تو کذبون چه ویتاسو پدی سر نسبت دروغو کون کی ولنذيقنهم من العذاب الادنى خامخا وبسكوا بديوان عذاب نزده دون العذاب الاكبر سوا دا عذاب لوينا لعلهم يرجون خامخا جدي راو گرزي توبه تا راو گرزي الله تا اجزيو کی ومن ازلم سوق تي غد ظالم ممن ذكر بايات ربي دا غچانا چی پن ور کولی شدتا پایاتونو د خپل رب مان دے ثم اعرض عنها بيده مخواړي د آیاتونو نه د قران نه ان من المجرمين منتقمون منګه د مجرمانو نه بدلا غستون کیو ولقد اتينا موسى الكتاب تحقيق ورکړي موسى عليه السلام ته کتاب فلا تكن في مريه من لقائه مکیګه په شک کې د ملاقات موسى عليه السلام نه وجعلنا وغرزول منګه د کتاب لرا او دارنګ موسی علی السلام لره هدن لبنی اسرائیل هدایت لره خودون کې د پاره د بنی اسرائیلو